Lidl. Co tydzień coś nowego. Brytyjski ser Stilton 7,99, a świeży królik 15,99. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Dobra, wiem, Trzeci Polskiego Radia. W piątek, 6 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ratyfikacja konwencji przeciwko przemocy już możliwa. Sejm przyjął odpowiednią ustawę. Nie ma zgody na przemoc, nie ma zgody na gwałt, nie ma zgody na ograniczanie wolności. Na razie podwyżki nie są duże, ale ceny paliw zaczynają powoli rosnąć. Śnieżyce paraliżują hiszpańską Majorkę. Trzeba było zamknąć szkoły i ratować zasypanych kierowców na autostradach. Za było 254 posłów przeciw, 175, 8 wstrzymało się od głosu. Po burzliwej dyskusji Sejm przyjął ustawę, która upoważnia prezydenta do ratyfikowania konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To dobry dzień dla wszystkich osób, które na to czekały, komentowała głosowanie premier Ewa Kopacz. Mówię tu o wszystkich ofiarach przemocy i to niezależnie od tego, czy to jest kobieta, mężczyzna, osoba starsza czy dziecko. Nie może być w polskim Sejmie zgody na to, żebyśmy tolerowali przemoc. Przeciwko ustawie ratyfikacyjnej zagłosowało 3 posłów PO i 19 z PSL-u. Między innymi wicepremier Janusz Piechociński i minister rolnictwa Marek Sawicki. Nie powiedział także poseł Eugeniusz Kłopotek. Jeśli w artykule 12 mówi się o tym, żeby wykorzenić stereotypowe role kobiet i mężczyzn wynikające z tradycji, to przepraszam, czy w naszej tradycji polskiej, w naszej kulturze polskiej jest dopuszczalna przemoc wobec kobiet? Nie. Jeśli w artykule 14 mówi się o tym, że trzeba promować inne zachowania, role kobiet i mężczyzn, no to ja mówię nie. PiS z kolei uznaje decyzję Sejmu w sprawie ratyfikacji konwencji jako niezaistniałą. Poseł Zbigniew Giżyński. Dokument się ładnie nazywa, natomiast treść tego dokumentu w znaczący sposób różni się od tego tytułu. Tam nie chodzi tak naprawdę o ochronę kobiet przed przemocą. Wprowadza się różnego rodzaju rozwiązania z zakresu inżynierii społecznej, które mają wywracać cywilizację uporządkowaną, funkcjonującą przez całe wieki świat. O ratyfikowanie konwencji apelowały organizacje kobiece broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Krytykowały ją organizacje prawicowe i Episkopat Polski. Rada Krajowa PO poparła ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bronisława Komorowskiego. Posiedzenie na Stadionie Narodowym otworzyła wiceszefowa Platformy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Poprzemy kandydaturę Bronisława Komorowskiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aż trudno uwierzyć, że minęło 5 lat od poprzedniej kampanii prezydenckiej. Był to wtedy smutny i skomplikowany czas dla Polski, bo było to tuż po katastrofie smoleńskiej. I trzeba było na ten czas wyjątkowego człowieka. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Jeśli będzie konieczna druga, do urn pójdziemy 24 maja. Ceny paliw powoli, ale pną się do góry. Nie na wszystkich stacjach, ale są takie, gdzie litr benzyny lub oleju napędowego kosztuje o ponad 10 groszy więcej niż pod koniec stycznia. Średni wzrost to 2 grosze za litr bezołowiowej 95 i 3 za litr paliwa do diesli, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex, które monitoruje ceny. To, co obserwowaliśmy już na części stacji, zapowiada zmiany na pozostałych. To niestety będzie oznaczało, że przełom pierwszej i drugiej dekady lutego przyniesie już wyraźne wzrosty cen na wszystkich stacjach.

Pamiętam, jakby to było wczoraj, no może przedwczoraj, nasze licealne zawody, czy uda nam się dociągnąć do końca razem z Akslem. Raz się udało, ale potem bardzo długo musieliśmy dochodzić do siebie. Don't cry na początek dzisiaj muzycznej poczty, ponieważ ludzie listy piszą. Szanowna redakcjo, czy w dniu urodzin Axla Rose mogę poprosić o ten utwór Don't Cry grupy Guns N' Roses z pozdrowieniami dla wszystkich fanatycznych miłośników zespołu z przełomu lat 80. i 90. Serdecznie dziękuję, Marcin. Panie Marcinie, pozwolę się zapisać sobie niniejszym, powyższym do tej grupy. Muzyczna Poczta OKF. Witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaczewski, Mariusz Owczarek. Taka to oto załoga czeka na Państwa zgłoszenia ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Helen, proszę sobie to wyobrazić. Helen pojechała na urlop. Naprawdę. Piotr Kordaczewski dzisiaj czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne 22 i 7 trójek, a ja zerkam na ekran komputera ukf@polskieradio.pl. Spodziewałem się takich listów. Słuchacze trójki nie zawodzą. List od stałego słuchacza Marcina. Proszę o piosenkę Dave Matthews Band, Crash Into Me, z dedykacją dla Anety z małym Antonim w środku. Tak jest napisane. Więc tak czytam. I dopisek jeszcze. Oby do koncertu. You've got your ball, you've got your chain. Tied to me, tight, tie me up again. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart, heart beat again. Sweet like candy to my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Oh, when you come crash into me, and I come into you, and I come into you. Boys dream. Ja też, podobnie jak wielu polskich fanów Dave'a Matthewsa, nie mogłem uwierzyć w tę wiadomość. Któregoś pięknego poranka w tym tygodniu okazało się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętam wielokrotnie, kiedy słuchaliśmy wspólnie ich muzyki z różnych płyt, i studyjnych, i koncertowych, tu w programie trzecim Polskiego Radia, listy polskich fanów, którzy jeździli i pewnie będą jeździć na koncerty Dave'a Matthewsa po całym świecie. Czy kiedykolwiek uda się zaprosić zespół do Polski? Nie ma rzeczy niemożliwych. 28 października w Vergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu Dave Matthews Band na pierwszym polskim koncercie. Tak, proszę Państwa, to nie żarty, nie 1 kwietnia, bo przecież luty, na polskim koncercie Dave Matthews Band 28 października. Proszę sobie tę datę zaznaczyć w kalendarzu i już przygotowywać się na ten, myślę, niezapomniany wieczór z ich muzyką na żywo. 22 minuty po 13, 22 i 7 trójek. Telefon do poczty zadzwonił. Z okazji obchodzonych w dniu dzisiejszym na całym świecie urodzin Boba Marleya, tak zwanych Marlejek, chciałbym poprosić o piosenkę Boba pod tytułem Ion Lion Zion albo jakąkolwiek inną piosenkę Boba. Na urodziny mistrza Boba Marleya w muzycznej poczcie UKF-u. Iron like a lion in Zion. UKF @polskieradio.pl. List od pani Klaudii jest taki. Bardzo proszę o piosenkę Davida Bowie, Absolute Beginners, dla mojego syna Emila. W poniedziałek skończył rok i równo rok co piątek słucha audycji. We'll be right back.

Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a państwo byli bardzo hojni. Proszę państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. A widzi pan? To pomaga, tak. Będzie 50 tysięcy. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta bez granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce dziś po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Bardzo bym chciała usłyszeć na antenie Trójki jakąkolwiek piosenkę Morrisseya, ponieważ uwielbiam tego artystę i bardzo, bardzo bym chciała usłyszeć właśnie na antenie Trójeczki Morrisseya. Serdecznie dziękuję. Irish blood, English heart. To była płyta You Are The Quarry, 17 maja 2004 roku, piosenka Irish Blood, English Heart, Morrissey w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Listów dziś znów mnóstwo, ale telefony także odbiera od państwa Piotr Kordaszewski, 22 i 7 trójek. Poproszę o utwór Graffiti on the Train zespołu The Stereophonics dla wszystkich studentów, w tym dla dwóch moich córek, Kasi i Ani, którzy kończą moimi egzaminami sesję zimową na swoich alma maters. Wszystkiego najlepszego, dużo dobrego. Dziękuję. The graffiti in the train. Oh, the graffiti on the train. Oh no, rolled into her life. Oh, the graffiti on the train.